yo'qaldir dunyo, jo'shqin oqqan qalbing bir daryo. Sensiz bahor, bahor mazguyo, sevdim desa suyunma ayol. Sening bilan go'zaldir dunyo, jo'shqin oqqan qalbing bir daryo. Sensiz bahor, bahor mazguyo, sevdim desa suyunma ayol. Bulbul bo'lib gul tepadarlar, so'ng dilingni xo'p qaqshatarlar. Gul qadringga toshlar otarlar, jonim ayol. Bulbul bo'lib gul deb atarlar, so'ng dilingni xo'p qaqshatarlar. Gul qadringga toshlar otarlar, jonim ayol. Sevdim desa suyunmasin ayol ayol, tashlab ketsa kuyunmasin ayol ayol. Yaxshilik kutma, yolg'on va'da ko'pdir unutma. Soxta so'zga suyunma ayol. Alam qilsa ko'p qonlar yutma, bevafodan yaxshilik kutma. Yolg'on va'da ko'pdir unutma, soxta so'zga suyunma ayol. Bu hayotda ishlar alomat, ko'ravergin bo'lib salomat. Sabr ila topgil saodat, jonim ayol. Bu hayotda ishlar alomat, ko'ravergin bo'lib salomat. Sabr ila topgil saodat, jonim ayol. Gulim desa suyunmasin ayol ayol, tashlab ketsa kuyunmasin ayol ayol. Joningga ham jafolar ko'p, darding kuylar ham navolar ko'p. Bu dunyoda bevafolar ko'p, jonim ayol. Yosh joningga ham jafolar ko'p, darding kuylar ham navolar ko'p. Bu dunyoda bevafolar ko'p, jonim ayol. Sevdim desa